цяжка без пути. З тропы стежки родная збіліся дяди. Замялі сляды, а душа мужычая і да гэтых пор па старому звычаю моліцца да зор. Нашы сёстры мацеркі з крыкам у жальбе, пацеры у пацеркі ніжу да цябе. Ніжуць да цябе над мінулай слабаю, гучнаю, як звон, над мінулай справаю, кінутай в палон. Падарожны божанька, ды нялёгкасці не відаць дарожанька. Тяжко без пути, подорожным боженька, да нелегкости не видать, дороженька, тяжко без пути.